Punktualnie czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Wracamy do studia w Warszawie, choć tak nie do końca. Trójkowy budzik. Salam. Na dzień dobry, dziś w budziku. Dawnośmy tego, a no właśnie. 4:04, teraz czas na piosenkę dnia. Kasia Groniec. Wiążę swoje serce

następny raz nic nie uda się. Spalona ziemia tam jest. To poniedziałkowe rozgrzewkowe czynności. Czas zacząć. Przypomnę, budzik @polskieradio.pl mailowo, 2273 telefonicznie i smsowo 71335. A skoro kontakt z nami na trzy sposoby, to rozpoczynamy w nowym tygodniu. Poniedziałkowe trzy szybkie ciach, ciach. Got to get ourselves back to the garden. szybciusieńka rozgrywka, tak byśmy sobie myśleli, że to taka rozgrzewka, że poniedziałek, że gdzie tam wszyscy już pełni sił, zadowoleni po weekendzie i już uśmiechnięci. Jako pierwszy dziś SMS-owo kolejarz z Małaszewicz do trójki na Dzikim Wschodzie. Mróz, jest lód, będą ryby, wędkarze, robak na haki do boju. Tak wzywa kolejarz, nie wędkarz. Choć też drugiego fachu nasz wierny słuchacz kłania się nisko. Małaszewicz na słuchu jako pierwsze SMS-owo. No i też kolejna, nazwijmy to, branża. Też z lodem za pan brat, bo i bojery już w przygotowaniu, choć z tym mrozem to tak, no, pan synoptyk zapowiada, że może i w tym tygodniu, może w przyszłym ma ścisnąć. Na razie w Otwocku ciepło. Jurek Żeglarz gorąco pozdrawia. Też i z takim zamiłowaniem bojerowym. I tu nie bajerujemy. To pierwszy sygnał od pana Jurka dziś mailowy. No i jeszcze telefonicznie. Pan Tomek Zrobczyc dziś do Klimontowa z kolegami, więc 8 patelni na trasie. Jedna za drugą. Bezpiecznie jedziemy sznureczkiem. Taś, taś, taś. Więc też na słuchu silna drużyna pod wezwaniem. Pan Tomek i przyjaciele z roboty jako pierwszy dziś telefonicznie. Szerokiej, bezpiecznej drogi wszystkim życzymy, dojeżdżającym i tym, którzy w robocie właśnie za fajrą. Przyjemnego słuchania. Ciąg dalszych sygnałów, nie tylko krajowych, także tych zagranicznych. Już za chwilkę, za moment także powitanie nowego dnia, a wcześniej Kuba Dezo i Maleore Gerakers. Jest okazja do tego, by zrobić głośniej. Słyszę, że nie śpisz. Problemów pełna garść, pełna głowa. Ciągle nie śpisz. Nerwowo stuka serce zamknięte w twojej piersi. Czuję, jak wymykasz się z rąk. Czuję, jak opadasz. Powiedz jak się czujesz dziś, powiedz jak. Zobaczysz, że będziemy się śmiać. Będziemy dziś się z tego śmiać. Znałem sporo bardzo mądrych ksiąg. Uczyłem się cierpliwie długi czas, jak ci pomóc rosnąć i błyszczeć. To nie jest żaden test. Kto z nas może więcej? Żaden test. Umieliśmy to już, więc możemy jeszcze. Zobaczysz, że będziemy się śmiać. Będziemy dziś się z tego śmiać. To wody, że historia jest dobra. Niepozornym biegiem burzy buduje od nowa. Sprawy, które były i opadły w otchłań, wyłaniają się na nowo, wykuwają z ognia. Mamy dowody, że historia jest dobra. Chcę ci powiedzieć, że historia ta pochodzi z ognia. Nowy dzień buduje od początku, uzupełnia tę historię o kolejne wątki. Dokładamy ręce, dokładamy serce, dokładamy siebie, by zbudować jeszcze więcej. Mamy dowody, że historia jest dobra. Chcę ci powiedzieć, że historia ta pochodzi z ognia. Jeszcze dziś. Byliśmy. Byliśmy w ten weekend w Szklarskiej Porębie. Fantastyczne i śniegolepy, i koncerty, i spotkanie z Państwem. W imieniu koleżanek i kolegów obecnych na miejscu bardzo serdecznie dziękujemy i zazdrościmy, no co tu dużo ukrywać. I do zobaczenia wkrótce w zimowej stolicy Trójki, już po tych wspólnych 20 latach fantastycznej współpracy. 23 minuty po godzinie 4. Po weekendzie, poniedziałek, 19 lutego przed nami, 50 dzień tego roku dla stęsknionych już 2019, to dodam, że jeszcze tylko 315 i będziemy rok młodź się obejrzeć już. Słońce obudzi się przed 7, tak, przed 7, a zajdzie przed samą 17. Odczuwalne nie tylko z samego rana, ale także kiedy to dzień pogodny i słoneczny, tak jak wczoraj, no widno nawet i po 17. Dzień potrwa ponad 10 godzin, dłuższy od najkrótszego w roku ponad 2 godziny. Imieniny dziś Arnolda, Konrada oraz Piotra. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. Nie tylko Piotra. Poniedziałek, 19 lutego. Ha, po weekendzie w Szklarskiej jeszcze się tak przypomniało. Nazywali go marynarz, bo opaskę miał na oku. Na każdym stoku dziewczyna, dziewczyna na każdym stoku. Pochodzi spod Poznania, podobno umie wróżyć z kart. Panny rwie nawiązania, mężatki na długość nart. Cary co mokrego śniegu, ratrakiem płynę do ciebie pod prąd. Dobrze, że stoisz na brzegu, bo ja właśnie schodzę na ląd. Nigdy się nie lękał biedy i się nie przejmował jutrem, a jego ratrak był kiedyś zwyczajnym rybackim kutrem. I woził dorsze i śledzie zimą i latem okrągły rok. Teraz jak nieraz przejedzie rybami czuć cały stok. Cary co mokrego śniegu, ratrakiem płynę do ciebie pod prąd. Dobrze, że stoisz na brzegu, bo ja właśnie schodzę na ląd. Wszyscy w porcie odetchnęli, zwiał nim się zakończył sezon. Jeszcze się tam jak żagiel bieli jego czarny kombinezon. Odpłynął pod Ustrzyki i przez kobiety wpadł w kłopoty. Forse z polowań na orczyki przehulał na antybiotyk. Cary co mokrego śniegu, ratrakiem płynę do ciebie pod prąd. Dobrze, że stoisz na brzegu, bo ja właśnie schodzę na ląd. Jeśli kiedyś go zobaczysz na ratraku w podłym świecie, to powiedz mu, że w Karpaczu czekają na niego dzieci. I kiedy opuszcza statek, żeby się znowu oddać złu, każda z 27 matek dzieciątku śpiewa do snu. Cary co mokrego śniegu, ratrakiem płynę do ciebie pod prąd. Hej! Dobrze, że stoisz na brzegu, bo ja właśnie schodzę na ląd. Cary co mokrego śniegu, ratrakiem płynę do ciebie pod prąd. Hej! Dobrze, że stoisz na brzegu, bo ja właśnie schodzę na ląd. Z takim właśnie staropolskim, narciarskim zawołaniem. Hej, 26 minut po godzinie 4. My przypominamy sobie wybrane wydarzenia z historii. Budzikowe kalendarium. No, ale jak będzie, że i tak to fachowo się nazywa. My przypominamy trzy wybrane wydarzenia z 19 lutego. W 1851 roku urodził się Konrad Pruszyński, pseudonim Promyk, pisarz, wydawca, księgarz, działacz oświatowy, autor elementarzy i czytanek, m.in. obrazkowej nauki czytania i pisania. Przypomnijmy, że te wydawnictwa miały ogromne zasługi dla rozwoju czytelnictwa, głównie na wsi. Pruszyński zmarł w 1908 roku. W 1952 zmarł Knut Hamsun, właściwe nazwisko Knut Pedersen, pisarz norweski, jeden z najwybitniejszych pisarzy XX wieku. Autor m.in. Głodu oraz Błogosławieństwa Ziemi, także wydanej pośmiertnie książki Na zarośniętych ścieżkach. Przypomnijmy, Hansson czy Pedersen jest laureatem Literackiej Nagrody Nobla z 1920 roku. Zmarł 66 lat temu. A 56 lat temu urodził się Jerzy Apostel, piłkarz, trener piłkarski, zmarły w 2005 roku. To tylko trzy wybrane wydarzenia z historii, a ciąg dalszy oczywiście kalendarza, także tego muzycznego, już za niecałą godzinę. A za 3 minuty pan od pogody z najświeższą prognozą na dziś. Ale wcześniej jeszcze takie nawiązanie muzyczne do kalendarza. Choć to Wielki Post, to jednak taka będzie samba z kalendarza. Sylwester już był, gdy ciebie poznałam, a luty się skrzył, gdy cię pokochałam, a marzec nas wziął w objęcia wiosenne, gdy szeptał, że żyć nie umiesz bez mnie. Świat się śmiał, a ja na temat tych zdarzeń zapisałam w kalendarzu bez liku słów. Śpiewać próbuję, jakoś nie wchodzi w te dźwięki. No tak czasami nie wychodzi. Ale 4:30 punktualnie wychodzi. Od czasu do czasu, a pan synoptyk jak zwykle o tym, że trzeba uważać, napływa chłodne powietrze polarne, to, a może jakoś specjalnie, to już wiemy, że trzeba się szczególnie rano ogacić, ale uważajmy, bo rano możliwe marznące mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, więc bierzemy także i tę poprawkę, szykując się być może także i autem gdzieś do pracy, wyjeżdżając z samego rana. W dzień na Suwalszczyźnie oraz na Lubelszczyźnie, gdzieniegdzie słabe opady śniegu. No to znów słabo, poza tym pochmurno z większymi przejaśnieniami. Najwięcej tychże najmniejszych rozpogodzeń w południowej połowie kraju. A wiatr słaby, południowy, ciśnienie nieznacznie spada. W południe w Warszawie wyniesie 1013 hektopaskali. Gdy tak patrzymy na pogodową mapę Polski, jeśli chodzi o temperaturę, możemy powiedzieć 5 do 0. Bo 5 stopni na Dolnym Śląsku. W centralnej części kraju około plus 1, plus 2 stopni. A najniższa temperatura na wschodzie do 0. No więc jak patrzymy, to wychodzi nam 5 do 0 na tablicy wyników. Tyle od pana od pogody. Teraz czas na muzykę i pierwszą część naszego cyklu Trzy na raz. Szukamy czegoś, co łączy trzy różne nagrania różnych wykonawców. I coś, co połączyło nas wszystkich, tak mi się wydaje, w ten właśnie weekend. No wyczekany. Ach! Chyba już i tak za dużo powiedziałem. 71335. Ciekaw jestem, czy państwo odszyfrują. Cóż to? No, dajmy sobie 3 minuty i 33 sekundy na pierwszą nutkę. Czas start. Trójkowy budzik. Prawie ciepło, cieplej miał być tydzień temu, a to prawda, miał być tydzień temu pięknego koloru, no ale co się odwlecze, to jak wiemy, w tym tygodniu, w ten weekend nas ucieszył. 71335, co łączy trzy różne, no jest coś takiego, no jest w tych trzech nagraniach. A gdyby się nie udało, choć już tak widzę, prześwituje nam już coś, błyszczy tutaj z prawidłowych odpowiedzi, to jesteśmy przygotowani na dogrywkę, ale zdaje się, że nie będzie potrzebna. Choć jeśli chodzi o to, o czym myślimy, o czym dziś w naszym cyklu trzy na raz, to bardzo byśmy chcieli, by była dogrywka. No może jest szansa, by wespół w zespół, tak bym powiedział, już wkrótce powtórka z tejże właśnie weekendowej historii nastąpiła. 71335, drugie i trzecie nagranie z rzędu w naszym cyklu poniedziałkowym 3 na raz, a na budziku za 23 minuty 5. pierwszy raz powiem to z głowy. Pierwszy raz powiem tylko raz. To nie czas na takie rozmowy, na krzywe rozmowy. To kiepski czas. Drugi raz z całej mocy. Drugi raz zacznę głośno być. Zamiast trątać się po nocy, żyj i daj innym żyć. Żyj i daj innym żyć. Trzeci raz dziś za światu. Tak się wydrę, jakbym jeszcze żył. Świat się staje kostropaty. Ty chcesz, by kostropatym był. Trzy na raz. Diamentowy wkładam frak. Czek miał splamione przy... oczywiście męskie granie orkiestra z roku 2015. Wcześniej pierwszy raz WW i hurt Lecę ponad chmurami. No i chyba ta ostatnia podpowiedź najwięcej dała wskazówek. Obracam w palcach złoty pieniądz w nowszej wersji odświeżony perfekt z męskiego grania. A sygnały od Państwa tu i teraz w sprawie czegoś, co łączy i połączyło, zdaje się, nas wszystkich, nie tylko naszą olimpijską drużynę. Tak jest, medal, latanie. Pan Wojtek z Lublina informuje, że minus 7. Pierwsza odpowiedź nagrodzona. No może nie medalem, ale na samym szczycie pudła. Skok po olimpijskie złoto. Tak formułuje srebrną odpowiedź pan Artur z Nowego Sącza i jako brązowy dziś złoty lot Kamila Stocha to od pana Janusza. Pięknie dziękujemy. Tak jest w naszym cyklu. Trzy na raz dziś wyczekiwane, wytęsknione złoto Polaków na igrzyskach w Pjongczangu. Pierwsze, ale oby nie ostatnie. 4:44. Znowu hej. Sprawdzamy listę obudności. Pozdrowienia z trasy E7, szerokiej i bezpiecznej drogi życzymy. Pan Robert ze Szczecina na słuch jest, choć na 22 do pracy. A jeszcze pan Mirek z miasta Łodzi nie śpi od godziny, jest z nami też. Bardzo się cieszymy i witamy w budzikowym gronie. Pozostałych państwa z wielką miłością oczywiście i pani Agnieszka z Krakowa na słuchu. 50. dzień w roku, w którym to kalendarium muzyczne i sportowe takie bogate, że cała audycja powinna być wspomnieniowa i tym wspomnieniom poświęcona. Bardzo dziękujemy. Oczywiście do muzycznego kalendarza będziemy zaglądać za nieco ponad pół godziny. Sygnał od pani Bożeny z Częstochowy, nie na rowerze, ale na nartach, z wypoczynku w Ustroniu, serdeczności z zaśnieżonych stoków. Bardzo pięknie dziękujemy. Dokumentacja fotograficzna jest nam bardzo miła. Pan Robert na nasłuchu, uważnym nasłuchu, bardzo dziękujemy. Pani Aleksandra. Udaje, że nie słyszy, że trzeba już lecieć na parking i później do pracy w Lesznie. -1. Dzień dobry. Bardzo serdecznie pozdrawiamy. Pan Jarek także z nami. Obudzony Zakrzów Turawski, województwo opolskie. Kłaniamy się bardzo, bardzo serdecznie. Sygnał od państwa krajowe, za chwilkę te zagraniczne. No i taka też piosenka zagraniczna z takim przyjemnym, myślę. A co ja tam będę mówił, jakim zacięciem? Proszę posłuchać, proszę zrobić głośniej. I just can't keep from crying. Well, I feel like snapping pistol in your face. I'm gonna let some graveyard be your resting place. Woman, I'm troubled, I'll be all worried mine. Oh, well, I just can't be satisfied, and I just and keep from crying. Well, I'm all in my sleep. Hear my doorbell ring. Looking for my baby. Don't see not a doggone thing. Woman, I'm troubled, I'll be all worried mine. When in the world I'll be satisfied, baby, when I just can't keep. Redaktorek, oj, redaktorek, jak nie przymierzając, a nie, tym razem to nie od pana Wojtka z zestawu, a z ostatniej LP trójki i z poczekalni listy przebojów od Piotra Barona. Curtis Salgado, Alan Hager z takim bluesowym, no to nie trudno odszyfrować zacięcie. Bardzo pięknie dziękuję za sygnały od państwa. Czy jest śnieg na Czarnej Górze? Ach, wyrwało słodej piersi. No, tego nie wiem, ale u Stroniu warunki są świetne, o czym zapewnia pani Bożena i silna drużyna trójkowa, także o tym, że w szklarskiej okolicach no też nie zabrakło tego świeżego, białego opuchu. sygnały zagraniczne. Nie tylko z tych śnieżnych, ośnieżonych, fantastycznych miejsc, ale także i tych ciepłych, cieplusieńkich. Temperatura powietrza 29 stopni. Temperatura wody 27. Mam denerwować dalej. No, nasz europejski podróżnik, choć nie w Europie, pan Stefan na słuchu. W dobrej formie. Paryż, jest z nami pani Kasia, kłaniamy się nisko. Sygnał o tym, że wspomnienia, ach, wspomnienia i dokumentacja fotograficzna też i fantastycznych urlopów. Nie wakacyjnych, ale właśnie w czasie urlopu, również w lutym. Jest to możliwe. Dużo, dużo słońca państwo przesyłają. Dziękujemy. Morgan Framidl-Fartil, ale to od pana Sebastiana. W Danii zima plus 2, ale odczuwalne minus 1. Przelotne opady śniegu. Gdzie ta wiosna? Wzywa pan Sebastian. Sygnał z Nowego Jorku za oknem. No już wiosna. Wiosna wspaniała. Tak, za oknem 5, ale po przebudzeniu obiecują, że będzie 10. Wiosna nadchodzi. Nowy rok, Nowy Jork i pan Robert też z nami. No jeszcze sygnał państwu Agnieszka i Ernest Acapulco. Żartujemy. Tak, wiemy. Kanada na słuchu. Kłaniamy się nisko. A wieczorową porą można się obżerać naleśnikami i obserwować epokę lodowcową za oknem. Kanadyjskie, niech będzie kanadyjskie Acapulco od państwa Agnieszki i Ernesta. Kłaniamy się nisko i bardzo dziękujemy za te sygnały krajowe, zagraniczne. Jeśli państwo będą mieli ochotę, to rzecz jasna zachęcamy do porannej korespondencji, także po godzinie 5. Będzie okienko, by co nieco powiedzieć, od państwa pozdrowić, także i te serdeczności przesłać. Po 5 również najświeższe informacje drogowe, pogodowe, bo i pan synoptyk będzie miał swoje okienko pogodowe. Niezmiennie liczymy także i na poprawę. Z jednej strony zimowe, z drugiej wiosennie, no ale jeszcze się taki nie narodził, co by wszystkim, jak wiemy. 5 minut pozostało do godziny 5. Śniadaniowo dżem. Jak mam to zrobić? Ona zawstydza mnie. Strach ma tak wielkie oczy, wokół ciemno jest. Czuję się jak Beniamin i udaję, że śpię. Może walnę kilka drinków, chyba nakręcą mnie. Nakręcą mnie. Nie wiem, jak mam to zrobić, by mężczyzną się stać i nie wypaść ze swej roli tego, co pierwszy raz. Władzę czule jej ciało, skradam się do jej ust. Wiem, że to jeszcze za mało, a aby ciebie mieć. No, aby mieć. Oh, czerwony jak cegła, rozgrzany jak piec. Muszę mieć, muszę ją mieć. Czerwony jak cegła, rozgrzany jak piec. Muszę mieć. Tak odejść, gdy kusi mnie grzech. Muszę mieć, muszę ją mieć. wiem jak to się stało. Ona chyba już leży obok, pełen wstydu. Krótki to był zryw. Będzie lepiej, gdy pójdę. Nie chcę patrzeć i spać. Może kiedyś da mi szansę spróbować jeszcze raz. No, jeszcze jeden raz. Czerwony jak cegła, rozdziany jak piec. Muszę mieć, muszę ją mieć. Czerwony jak cegła, rozdziany jak piec. Muszę mieć, oh, muszę ją mieć. Muszę mieć. Czerwony jak cegła, rozdziany jak piec. Muszę mieć. Tu Trójka, Polskie Radio.